гадзіну перадача «На хвалі свабоды». Двадцатага траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі радыёвызвалення. Так тады называлася «Радыё Свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў «На хвалі свабоды», якая ўпершыню прагучала ў эфіры 10 гадоў таму. Перадачы будуць выходзіць кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная прысвечана асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Сёння год 1963. Ля мікрафона аўтар Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыёслухачы, вы чуеце свабодны голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. У 1963 годзе радыё «Свабода» адзначала сваё дзесяцігоддзе. У гэтым годзе радыё вяшчала 24 гадзіны ў суткі на 17 мовах народу СССР праз 17 перадатчыкаў у заходняй Нямеччыне, Гішпаніі ды на Тайвані. Радыё «Свабода» было першай крыніцай, з якой слухачы ў Савецкім Саюзе маглі даведацца пра кубінскі крызіс, пра абмен Рудольфа Абеля на Гары Паверса, пра парушэнне Савецкім Саюзам мараторыю на ядзерныя выпрабаванні, пра ядзерную аварыю ў Казахстане, пра бунт у Новачаркаску. Паводле стану на 1963 год перадачы «Радыё «Свабода» глушылі больш за 200 савецкіх радыёстанцыяў. Пра глушэнне мы сёння якраз і пагаворым. Сёння ў нас у гасцях даследнік гісторыі і практыкі радыёглушэння, аўтар некалькіх кніг на гэтую тэму Рымантас Плейкіс. Апрача гэтага, Рымантас Плейкіс каардынуе праект «Радыё Балтыйскія хвалі», у рамках якога перадачы нашага радыё сёння рэтранслююцца праз перадачык у Вільні на сярэдніх хвалях. Мае першае пытанне да Рымантаса Плейкіса датычыла гісторыі глушэння заходніх радыёстанцыяў у Савецкім Саюзе. Радіо Трукдзімо Атвію было пастабета Совету Саенгоя дар прэш Андрэй Пасаўліні Кара. Выпадкі радыёглушэння былі заўважаныя ў Савецкім Саюзе яшчэ да другой усясветнай вайны. Аднак гэта былі толькі першыя спробы. Масавае глушэнне заходніх радыёстанцыяў у Савецкім Саюзе пачалося ад 1948 году і было скіраванае супраць праграмаў «Голасу Амерыкі» на розных мовах, а таксама супраць праграмаў BBC і некаторых іншых заходніх станцыяў. Аднак асабліва хутка сетка глушыльных станцыяў пачала развівацца ад 1953 году, калі на Савецкі Саюз пачалі транслявацца перадачы «Радыё Свабода». Бясспрэчна, гэта выклікала вялікую занепакоенасць у Крамля, і на развіццё сеткі было выдзелена вельмі шмат сродкаў. На радіо «Трукдзімо Стотіс» было дзвію тыпу, каб жінома... Станцыі радыёглушэння былі двух тыпаў. Адныя былі меншай магутнасці і былі прызначаныя, гаворачы іх уласнай тэрміналогіяй, для накрыцця варожых радыёгаласоў у вялікіх гарадах з насельніцтвам больш за 100 тысячаў чалавек. А станцыі другога тыпу былі вялікай магутнасці. Магутнасць перадатчыкаў сягала сотні кіловатаў. Іх антэны былі накіраваныя на некі асобны рэгіён краіны. Гэткія сігналы адольвалі адлегласць на некалькі тысячаў кіламетраў. Tai aš turiu šiek tiek surinkęs informacijos. Я сабраў крыху інфармацыі, яна датуецца 1986 годам. Яна атрыманая з Маскоўскага дзяржаўнага асобнага архіву. І там ёсць даведка, падпісаная таварышам Чэбрыкавым і, здаецца, таварышам Лігачовым, і адрасаваная ЦК КПСС. І там викладеныя бясспрэчна дакладныя лічбы наконт маштабаў сістэмы глушэння. Вось жа можна цвердзіць, што ў 1986 годзе, за 2 гады да спынення глушэння, мясцовыя гарадскія станцыі радыёглушэння працавалі ў 81 горадзе Савецкага Саюзу. Апрача таго, былі 13 станцыяў вялікай магутнасці далёкага абсягу дзеяння. У гэтым дакуменце таксама згадваецца, што агульная магутнасць ужываных для глушэння станцыяў сягала 40 тысячаў кіловатаў. Ну, можна толькі сабе ўявіць, што гэта каштавала нямала савецкім падаткаплатнікам. Асабліва смешна робіцца, калі прыгадаць, як у 80-х годах інфармацыйная праграма «Время» нагадвала гледачам, каб яны, гледзячы перадачу, не забыліся выключаць непатрэбныя уключаныя асвятляльныя і ацяпляльныя прылады. Даследнік гісторыі практыкі радыёглушэння Рымант Сплейкіс працягне свой расповед крыху пазней, а зараз паслухаем аўтэнтычны эфір 1963 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечаны паэтам-імігрантам. Па другой сусветнай вайне ў заходнім свеце апынуўся цэлы рад беларускіх пісьменнікаў. Навокала іх гадамі ўжо чужыя людзі, чужыя палі, чужое неба. Але ў іхных жаданнях, імкненнях, у іхных творах усцяж жыве бацькаўшчына. Як сказаў пра сябе самаго адзін з іх: «Глядзі, амеба раджае новую зямлю і неба». Гэтыя адроджваныя свае зямля і неба як жа блізка знаёмыя ўсім ім з маленства, з маладосці. Бацькаўшчына – асноўны лейтматыў беларускай замежнай паэзіі. Любасць да роднага – ейны галоўны імпульс. Слухайце цяпер літаратурна-музычны мантаж «Бацькаўшчына на чужыне». Літаратурныя тэксты з вершаў замежных паэтаў Наталлі Асеннявай, Уладзімера Дудзіцкага, Рыгора Крушыны, Алеся Салаўя, Міхася Кавіля, Уладзімера Клішэвіча. Музычнае суправаджэнне з твораў вугорскага кампазітара Белі Бартака. Вершы чытаюць Тамара Навагарадчанская, Вітаўт Зубкоўскі, Васіль Крыцкі і Арсень Загорны. Шмат нам цвіло, шмат нам свяціла, ужо ў жыцці трымцівы зор. Ды ўсе сыпкім нясталым пылам размёў па ростанях віхор. Ён долю ўспеніў, пакамечыў, нас, як лісцё, сарваў з галля, пагнаў па пушчах, па пустэчах, дзе не аруць і не спяляць. Бывай, Европа, Беларусь, бывай. Іду ад вас бадай назаўсяды. Віхор жыцця мяне ў далёкі край нясе на хвалях бурная вады. Лусту хлеба і пляшку кляновага соку. І як змрокі палёў засланілі відно, прикатілася песня з дарогаў далёкіх. Галасіла, расла, калаціла абшар і стагнала ад крыўды над шчасцем разбітым. Гэтак стогне, гавораць, зямная душа, як планеты, бывае, злятаюць з арбітаў. Гаворыць Радіё Свабода. Дарагія радыёслухачы, на хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1963. Праз колькі хвілінаў Рымант Сплейкіс працягне распавядаць пра радыёглушэнне, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1963 годзе. Палітыка. Франция и Заходняя Немеччина подписывают домову об супрацовництве, скончивши таким чином 400-годзи конфликтов. Помирая папа Ян 23-й, за мест его на апостольский посад заступая кардинал Монтини, папа Павел VI. Наладживается горячая линия помеж Москвой и Вашингтоном, с метой снизить рызыку выбуху войны. Обвещает незалежность Кения и Занзибар. 32 африканские краины объединяются в Организацию африканских держав. Мартин Лютер Кинг, выступая со славутой промовой «Я маю мару». У Далласе застреленный президент Соединенных Штатов Джон Фиджеральд Кеннеди. Наука и технология. Майкл Дебейки в шпитале в Хьюстоне упершиню имплантует человеку штучное сердце. Американец Мартин Шмидт открывает квазары. Починая працу первый коммерцийный ядерный реактор. Первой женщиной в космосе становится 26-годовая Валентина Терешкова. Литература. Нобелевская премия, присудженная грецкому поэту Георгиосу Сеферису. Выходят романы «Кентаур» Джона Апдайка, «Колыска для кота» Курта Вонегота, «Ви» Томаса Пинчена. Популярная музыка. Британию охопливая хваля битломании. У Парижа у веку 47 годов помирая Эдит Пиаф. Песня году «The Beach Boys – Surfing USA». Bushy blonde hair, serving USA. А зараз знову звернемся до оповедання нашого гостя Римента Сеплейкіса про радіоглушення. Наколькі ефективне було глушення? Ir vėl čia galiu atsakydamas jūsų klausimą pacituoti Ligačiovo ir Čebrikovo susirūpinimą. Тут я могу процитовать занепокоенность Лигачёва и Чебрикова у ихнем листе ЦК КПСС, что с технічнага гледзяща практычна немагчыма накрыць замежныя галасы на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюзу, бо яна вельмі вялікая і немагчыма дасягнуць, каб у кожнай кропцы дзяржавы заходнія станцыі глушыліся так, каб іх ніхто не чуў. У гэтым дакуменце цвердзіцца, што якаснае эфектыўнае глушэнне дасягалася толькі на 30% территории краины, а иншие районы заставались ненакрытые. Вядома, там отзначены и иншие справы, как прикладом недостатково якостная праца объектов глушения, что залежало и от людей, и от якости техники, и от обеспечения запасными деталями до подобных речев. Однако заходние радиостанции разными способами спробовали неяк доследовать это питание, опытывали советских туристов, что бывали за мяжою, и выники этих опытаний свет что все ж у трех чверцях от усіх випадков глушення было достатково эффективное. Безпречно, усе мы, кто мел крыху больше терпения, и все ж хотел почуть нецензурованное слово с заходних радиоголосов, знаходили махчимость их послухать. Однако это можно было зробить далеко не в любый час суток, а только в певную пару, с достатково великими намаганнями и псаванием нервов, бо глушення заминало слухать. Это по сутности было не что иншее, як политичная цензура радиоэфиру. Смес не кас кита кип политине радиотрансляцию цензура. Нагадаю, что сегодня гость нашей передачи – доследник истории радиоглушения Риманта Сплейкіс. А зараз знов наш архив. За аутентичного эфиру початку 60-х послухайте фрагмент фелитону «Дядьки Василя» Антона Адамовича. Добре наш усіхний приятель, дядька Василь, надумався сьогодні погуторить про гарячих собаков. Махчима, що не кожному з мільйонів наших поважаних слухачов відомо, що це за що. Дик уже я вам витлумачить. Гарячими собаками, hot dogs по-англійську, зовуть гарячі варені або смажені кілбаски, что и нашим советским людям знакомые, как сосиски. Апошним часом назов «гарячие собаки» поширился по шмат яких краинах. Полно ж, эти смачные речи не мають у себе ничего собачьего, ни мяса, ни полиции. Тбилиси, Ереван. Неужо и правда, что только у нас, белорусов, доля такая горкая? На ўсё кажу, трэба мера ды развага. Ну, спрабуем уявіць сабе, як у Парыжы нехта на вуліцы пытаецца французскаю моваю у двух сустрэчных, дзе найбліжэйшая станцыя метро. А той, сустрэчны, выкаельвае вочы, ды кажа свайму спадарожніку: «Гэта па-каковскі он талдычыт». Неверагодная штука, неверагодная ў Парыжы, а ў Менску, ці бок у Мінску, і гэткае здараецца. І гэта куды горш, як калі француз назавець кілбаскі гарачымі сабакамі. Як на вашую думку, га? Вы слухалі фальетон пра гарачых сабакаў. Гаворыць радыё «Свабода». Дарагія радыёслухачы, на хвалі «Свабоды» 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1963. Год у Беларусі. Открылася концертная заля Белорусской державной филармонии. Почал выпускать свою продукцию Менский моторный завод. БССР подписала Московскую домову об забороне выпробования ядерной зброи в атмосфере, космосе и под водой. Сдаден в эксплуатацию первый участок электрификованной чыгунки Менск-Ляхновичи. Основанное газетно-часописное выдавецтво «Полымя». С гастролями в Беларуси выступил Михась Забейда Сумицкий. Вышел с руку диалектологичный атлас белорусской мовы. А зараз Менский эфир 1963 году. Фрагмент радиопостановки поводле комедии Кондрата Крапивы «Хто смеется апошним». У роли Туляги Глеб Глебов, Гарлахвацкого Леонид Рахленко. Кажуть, у вас працует тут некий Туляга. Особо, кажуть, невысветленная, разумеете? Невысветленная? Угу. Ты не веди тут какой-нибудь подрывной работы? И ти правда это, что он Деникинский полковник? Полковник? Так, и прозвище полковника называли, так я забылся. Вот не... Ти не Подгаецкий? Сдается Подгаецкий. Ай-яй-яй, дошло таки. Что дошло? Ах, я разумею. Вы кому-нибудь так-то по секрету рассказывали свою соправдную биографию, нет, да? Нет, поверьте, Александр Петрович, все это выдумка от початку до конца. Я никогда не был Деникинским полковником, что вы? Может быть, подполковником, справочнее у этого, Андрей Николаевич. И подполковником я не был. Дозвольте, Никит Сумович, дозвольте, Никит Сумович, дозвольте. А чего ж вы были у Деникина? Я не у Деникина был. Я у Воронежи наставником гимназии працавал. Наставником гимназии? Да. Их ты, батенька, что вы? А я вас, помнится, не бачу. Да, на фотографии и в полковницкой форме. А, это вы, напевно, бачили полковника Подгаецкого. Он был подобный на мене. Ах, вот что! Так, разумею. Значит, это ваше соправдное прозвище Подгаецкий. Вы тут под чужим прозвищем, так? Что вы, Александр Петрович? Я и народился тулягой. И деды, и прадеды, мы были все туляги. Туляги. А вот что казал слухачам и читачам дитячий письменник Янка Маур, якому на той час было уже 80 годов. Щиро дякую вам, юным читачам, за добрые отзывы об моих книгах. Для нашего брата-письменника это есть самая великая вознагорода. Одну такую вознагороду я колись имел от шофера такси. Вез он меня в своей машине, скосо позирал на меня и все чомусь усмехался. А потом каже: «Ці ведаете вы, что я один из ваших Робинзонов?» Ведомо, я вельми здивился. И тогда он рассказал, что в четвертом классе их трое толиков, прочитавши полесские Робинзоны, всекли из дому. Одного словили в Гомелі, двух в Одессе. Я покривдзіўся і кажу яму: «А чаму ж вы ўцякалі гэтак далёка, калі вам спадабаліся героі Палесся?» Мой Робінзон толькі мог адказаць: «Дурныя былі». Але я вам скажу, што пры ўсіх выпадках кнігі чытаць карысна. І раю вам ад сяго сэрца. Чытайце кнігі заўсёды. Яны нам патрэбны як паветра. Перад слухачамі ў 1963 годзе выступаў Янка Маур. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1963. Нагадаю, тэма нашай сённяшняй перадачы — радыёглушэнне. Пра гэтую з'яву нам распавядае сёння спецыяліст у гэтым пытанні, аўтар некалькі кніг на гэтую тэму, Рымантас Плейкіс. Што за гукі чуліся падчас глушэння? Як яно тэхнічна ажыццяўлялася? Цікшамі здзянамі с Парламана парашіта сценарію вена прыватілі твос. Дарэчы, якраз гэтымі днямі, паводле напісанага мною сценару, адна прыватная літоўская фірма пачала здымаць фільм на ангельскай мове. Ён будзе называцца «Імперія шуму». Гэта будзе 55-хвілінны тэлевізійны дакументальны фільм, прысвечаны радыёглушэнню, пераважна глушэнню ў Савецкім Саюзе, але таксама і ў іншых так званых сацыялістычных краінах Усходняй Еўропы. Ну і пра радыёглушэнне, радыёцэнзуру ў такіх краінах, дзе дагэтуль практыкуецца гэткая цэнзура: Куба, Кітай, В'етнам, Іран і некаторыя іншыя. І вось, збіраючы матэрыял, я якраз мог удакладніць і прыгадаць, што для глушэння ўжывалася некалькі розных сігналаў, некалькі розных гукаў. Калі пачаць ад паваенных гадоў, дык тады для глушэння ўжываўся гэтак званы генератар мішаючага дзействія, ГМД, электронная прылада, якая стварала гэтае шмат каму з нас знаёмае гудзенне. Гэты сігнал Савецкі Саюз ўжываў для глушэння самых антысавецкіх станцыяў: Радыё Свабода, Голас Ізраілю, Радыё Тырана. Аднак быў і іншы спосаб глушэння, які пачаў ўжывацца ў 64-м годзе, незабаве пасля таго, як была створаная ўсесаюзная кругласутачная праграма «Маяк». Проста на частотах непажаданых заходніх або замежных радыёстанцыяў транслявалася гэтая праграма «Маяк», але транслявалася не проста, а з частотнай модуляцыяй. Практычна гэта азначае, што мы, маючы дома звычайныя пабытовыя радыёпрыймачы, чулі не праграму «Маяк», бо яна была надзвычай дэфармаваная, і фактычна гэта быў шум. Дык вось, гэты дэфармаваны сігнал «Маяка» трансляваўся на частотах крыху менш антысавецкіх радыёстанцыяў, такіх як BBC, нямецкая «Хваля», кітайская «Радыё». Taip truko iki 1976 metų. Гэтак працягвалася да 1976 году, калі і ГМД, і маякападобную праграму замяніла новае вынаходніцтва савецкіх сакрэтных інстытутаў, так званы рэчападобны сігнал. Гэта была адмыслова запісаная магнітная стужка, на якой чуліся галасы дыктараў усесаюзнага радыё, мужчыны і жанчыны, парэзаныя на кароткія ад паўсекунды да некалькіх секундаў сегменты, змікшаваныя, і ўвесь гэты спецыяльны сігнал гучаў больш-менш як урывісты гук галасоў людзей у натоўпе. Перавага яго была ў тым, што ён меў надзвычай адмоўнае псіхалагічнае ўздзеянне на слухачоў, і з гэтага сігналу было немагчыма неяк выфільтраваць заходнія галасы, бо чалавечы голас глушэння паводле тэмбру цалкам супадаў з галасамі перадачаў заходніх станцыяў. Дык вось, гэты рэчападобны сігнал замяніў і генератар, і маяк. Яго сталі шырока ўжываць супраць усіх заходніх радыёстанцыяў, і ён гучаў у эфіры ад 1976 году да самага канца глушэння, 30 лістапада 1988 году, а поўначы паводле маскоўскага часу. Гаварыў даследнік гісторыі і практыкі радыёглушэння, каардынатар праекту «Радыё Балтыйскія хвалі» Рымантас Плейкіс. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы. Гаворыць Радыё Свабода. Цікава, што ў нас сёння ёсць з гумару? Ды нічога няма. Няма бо часу смяяцца. Трэба вось думаць, як падмацаваць аснову марксізму-ленінізму. Чаго ж яе мацаваць? У аснове ж, як дасюль, ляжыць марксаў капітал. Які там капітал? Усё золата зараз на замежную пшаніцу перамяняем. У аснове цяпер, таварышы прапагандысты, не капітал, а сельская гаспадарка. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Thank you. прозвучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступний випуск, присвячений 1964 году, слухається завтра.